gitsem de dünyanın dört bucağını, vallahi gözüme yine boş gelir. Gönül arzu eder dostu cananı, dostu cananı, sızlar eski yara, gözden yaş gelir. Sızlar eski yara, gözden yaş gelir. Gönül arzu eder dostu cananı, sızlar eski yara, gözden yaş gelir. Türkü sohbetimize, türkü muhabbetimize. Şimdi hepimizin bir yari var. Sevdiği var, yavuklusu var, eşi var, dostu var. Bir yara sebep diye güzel bir türkümüz var. Bakalım beğenecek misiniz? Budur ahvalim Meryem aşkı tabuna çağırır, heyecana çağırır. Her açtıkça gamlı da leyli leyli leyli yaşlar dökerim. Gelse içeri, koy desinler ölmüş de leyli leyli leyli bir yara sebe, bir yara sebe. Fanisin dünya, vay dünya, dünya yalansın. ilişkide pervane dönersin. Thank you. geldim yine üryan giderim. Üryan geldim yine üryan giderim. El memeye elde fermanım mı var efendim o? Can alıcı gelmiş canım almaya, canım almaya. Benim can vermeye dermanım mı var efendim o? Can alıcı gelmiş de canım almaya o. Benim can vermeye dermanım mı var efendim oy? Canım efendim oy. Yandım Allah yandım yatıyorum. Yandım Allah yandım yatıyorum. Gençlik elden gitti tutar. Her türkü bizi alıp bambaşka bir anıya, bambaşka bir duyguya, bambaşka bir güzelliğe götürüyor. Bir de biz herhalde toplum olarak hüznü seviyoruz değil mi? Çocukluğumuz, gençliğimiz biraz hüznü fazlaca yaşamış olmamızdan kaynaklanıyor. Hüznü de seviyoruz herhalde. İnsan yönümüzü ısıtıyor biraz hüznümüz bizim. Evet. Şimdi yine Ege'ye doğru uzanıyoruz. Benim memleketim. Balıkesir'deyiz. Thank you. Teşekkür ederiz efendim. Kerbela'dır Allah'tan bulasın. Alkışlar, alkışlar. Halimiz ahvalimiz. Harikasınız valla. Repertuara bayıldım. Repertuara bayıldım. Harikasınız, inanın ağzınıza sağlık. Öyle çok değil mi sevgili ederiz. İzleyicilerimiz, değil mi? Harika türkülerdi. Çok teşekkür ederim. Murat'cığım gerçekten. Celal, Ulaş harikasınız. Sağ olun. Teşekkür ederiz, sağ olun. Emine'ciğim vallahi ben arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Hakikaten öyle ama. Gerçekten işte gerçek Türk halk müziğinin temsilcileri. İşte bu yani. Sevgili Murat, Celal ve evet. Ulaş'a şöyle güçlü bir alkış. Vallahi muhteşem. Halimiz ahvalimiz. Muhteşem, muhteşem üçlü. Oturuyoruz, oturuyoruz. Sizi vallahi. Bırak gelmişken böyle hemen bırakmak olur mu Celal'cim? O ne güzel bir uzun havaydı, ne güzel böyle okuyuşlardı. Yani her yöreye Anadolu'yu böyle bizlere dolaştırdınız. Hakikaten yüreğinize, gönlünüze sağlık. Bir türkü daha istiyor Celal'cim. Peki bizim o zaman yaptığımız klasik şey vardı. Hüzzam. Evet. Eşref'i evet. Dilek'e bağlayalım o zaman. Peki. Hüzzam'la bir veda edelim dostlarımıza. Bir hüzzam makamıyla. Pekala. Olur mu? Tabii ki. Keyifle. Tamam. Ne demek Murat'cığım? Bir değişik bir lezzet daha. Alkışlar. Halimiz ahvalimiz. Dünyada etti teşekkürler. Vallahi harikasınız, harika. Grup halimiz, ahvalimiz. Vallahi doyamadık, doyamadık o güzel sesinize, o güzel türkülerinize. Sevgili Ulaş'cığım. Evet, muhteşemsiniz. Yüreğine, gönlüne, sazının teline. Celal'cığım çok teşekkürler. Murat'cığım çok teşekkürler. Evet, çok teşekkür ediyoruz Murat'cığım, Celal. Sizler de bize bu akşam gerçekten... Ay çok teşekkürler, Ulaş. Türk ziyafeti yaşadık.